کموس چې نه فرض وي نه واجب وي نه سنت وي مونږ چې ورته وایو. دلته مطلب د تطوع نه هغه مونځ چې هغه نه فرض وي او نه واجب وي، خدای دې که که سنت وي او که نوري. دا باب دی د هغې چې کوم راغلي دي فی التطوع په باره د نفلو کې مسنا مسنا دوه دوه رکاته. اصل کې یو مسله ده، بل ورځ ستاسو ویلي وو، هلکه تاسو چې نفل کوئ نو که د څلورو رکاتو نیت تړی ام یې جوزو جیز دي، که د دوو نیت تړی ام یې جوزو دا جیز دي. دروازې د څلورو نه د زیاتو نیت تړل نه دي په کار، د شپې د اتو نه د زیاتو نیت تړل نه دي په کار. مسله دا ده چې ټیک ده، د څلورم جیز دي د دوم جیز دي، په دې کې افضلترینه طریقه څه ده، ډیره بهتره طریقه څه ده چې مونږ څنګه مونځ کوو. امام شافعي رحمه الله وایي چې د دوو دوو مسنا مسنا دوه دوه رکاتو نیت تړل دا ډیر بهتر دي، لیلن و نهارن، که هغه د ورځې مونځ وي او که هغه د شپې وي. اوس یو ورور دی، هغه څلور رکاته وکړه خو په یو نیت، او بل ورور چې دی نو څلور رکاته وکړه خو په دوو سلامونو، وایي دا د دوو سلامونو دغه چې دی دا افضل دی د دې یو نه. امام شافعي رحمه الله وایي چې د دوو دوو رکاتو نیت تړل دا افضل دی د چا نه، د څلورو نه. خدای دې که د ورځې وي او که د شپې وي، پوهیږي. حضرت امام صاحب وایي چې د دوو نیت هم جایز دی، د څلورو هم جایز دی، خو د څلورو څلورو نیت تړل دا افضل دی. که دې کې سړي باندې بوجي دغه یې دا درونی سړي باندې. امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت احناف وایي چې د دوو د څلورو څلورو نیت تړل دا افضل دی. تاسو بله ورځ نو ویلې حضرت عایشه بیبي څه وایي، رسول الله به راپاڅېده نو د څلورو رکاتو نیت به وکړه، نو څنګه و؟ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الک تپوسونه مه کوه د دغې څلور رکاتو د حسن نه او د دغې څلور رکاتو د اوږدوالي نه. بیا به راپاڅېد، بیا به څلور رکاته وکړه. امام صاحب سوی چې د څلورو څلورو نفلو نیت افضل دی د دوو دوو نه. صاحبین هغه وایي د شپې افضل دوه دوه دي، او د ورځې افضل هغه څلور څلور دي. غالبا داسې معلومیږي چې د امام بخاري رحمه الله میلان امام شافعي صاحب ته دی. د ده دا دغه دی چې یاره د دوو دوو نیت تړل دا افضل دي د دغه نه. څه ورته وایي؟ د څلورو څلورو نه که هغه د شپې وي او که د ورځې، او دی به په دې باندې ډېر بې اندازې دلیل پیش کړي. نو دا باب دی د هغې چې کوم راغلي دي په باره د نفلو کې، چې نکه نفل چې مونږ کوو څنګه به یې کوو، مسنا مسنا دوه دوه، چې سړی د دوو دوو نیت کوي نو دا ډیر افضل دی. څنګه؟ قال محمد، ویلی دی امام محمد. دلته مراد د محمد نه دی په خپله دی، ښه د ده نوم څه دی؟ محمد ابن اسماعیل نامه ده که نه؟ نو ویلی دی امام بخاري چې د ده نوم دی محمد. هلکه دا تاسو کې بله ورځ چا نه تپوس چا کړی دی چې د امام بخاري نوم څه وایي؟ نه ورته ورله. هلکه دغه نوم یې دی ښه محمد ابن اسماعیل. ویسکر قال محمد، امام محمد وی امام بخاري، ویسکر ذلک او ذکر کولی شي دغه مسله، عن عمار د حضرت عمار نه، و ابي ذر نو د ابو ذر غفاري نه، و انس نو د انس نه. شپږ کسان ذکر کوي، درې صحابه دي. حضرت عمار نم دا روایت دی، چې د دوو دوو نیت تړل دا افضل دي. د حضرت ابو ذر غفاري نم دا روایت دی چې د دوو دوو نیت تړل افضل دي. او د حضرت انس نه هم دا روایت دی. دا درې پکې صحابه شوه او دا درې پکې تابعین ذکر کوي. و جابر بن زید او حضرت جابر ابن زید، جابر ابن زید تابعی دی، دا غنم دا ذکر کیږي چې هغه وی د دوو دوو نیت افضل دی. و اکرمته د حضرت اکرمانه، اکرمه د عبدالله ابن عباس خصوصی شاگرد او خادم دی. و زهری او د امام زهری نه، امام محمد ابن شهاب زهری خیالم دی، د شپږو کسانو نه د دلیل په دې باندې پیش کړ چې د دوو دوو نیت چې دی دا افضل دی. په دې شپږو کې درې صحابه، درې تابعین، یو عمار ابن یاسر ابو ذر غفاری او بل حضرت انس. یو بل دلیل په دې پیش کوي، وقال یحیی بن سعید الانصاری، او ویلی دی یحیی بن سعید انصاری، دا د مدینه باشنده و، قال دی وی دی سوی زمن دا لاکی چې سونه فقها دی، دی وی نو وی با ټولو چې نیت تړنو د دوو دوو به تړو معلومی کی د افضل لی. ما ادرک تو فقها ارزنا، ما ندی مندلی علما د زمکی زمنگا. حضرت یحیی ابن سعید نه د مدینه باشنده و خان، نو مراد د زمکه نسه شو د مدینه زمکه. ما ندی مندلی اغا علما د زمکه او د مدینه زمنگه، الا یسلمونا مگر اغوی با سلام گرزو، فی کل اسنتین پا آخر د هر دو رکاتو که من النهار در روزی. دا امام صاحب لدقه که چه امام صاحب سوی در روزی صاحبینم وی در روزی سلور بهتر دی، نو دی پکی وی یحیی ابن سعید چه زمان دا وطن او د مدینه منوره چه سمره فقه کرام دی اغا طول چه ما مندلی دی، نو اغوی پا دو رکاتو بانی دا گرزی. مسئله دا دیو چه دو رکاتا بانی سلام گرزو لبزل دی که پا سلورو. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال حضرت جابر بن عبد الله لويشان ولا صحابي دي انصاري دي، وانصارو کې د خزرج قبيله دي، او خلق وي په انصارو کې کثیر روایت ډیر روایتونه ده نشوي دي. قال جابر وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، او پیغمبر علیه السلام، یعلمنا الاستخاره، اغا با خودل منگتا طریقه دا استخاره، رسول الله با منگتا خودل طریقه دا استخاره. استخاره مانا کوه طلب دا خیر، چه الله نتاسو خیر غواره. فی الامور کلها پتولو کارونو کی، خوده دیکا که غط کار باو، که معمولی کار باو، که دیر کارونه باو، که یو کار باو، که د دنیا مسئله باو، که د آخرت مسئله باو، خو رسول الله با منگتا خودل استخاره. دوستانو چه یو کار کوی خو آغا کار نه واجب و سنتی او نه حرامی، الکه پا فرض و پا واجب و که به استخاره نکوی. ارگه دا مصفخین موز دی استخاره کوم چې ورګه لا اوی کم کوي نه کم، سبق لاړ شم که لاړ نه شم، دی کې به استخاره نه کوي. حرام کارونه دي، ټی وی والم که وانلم، یا مثلا ډمان راولم که نه، دی کې به استخاره نه کوي. کم کار چې جایز وي خو تی کې، خو تا ته دا پته نه لګي چې دا به زما د پاره خیری او که دا به زما د پاره شری، نوخه خبره داده چې ته استخاره او که سنت طریقه داده. مثلا تاسو سه زویل یو جینه کې یره دغه پلانې وکم او که دا پلانې وکم، حیران چې سوکم کاروبار کوم ځان له وکمه که چا سره شریک وکم. دوه کارونه دي، دغه وکم که دا وکم، دواړه جایز دي، خو په انجام یې نه پوهېږي. سنت طریقه دا ده چې استخاره وکړه، چې استخاره دې وکړه، په خوب کې به درته دا وویل شي یا به درته الله په زړه کې واچوي چې به دا کار وکړه. بس هغه بیا وکړه، یو ځل وکړه، بیا وکړه، بیا وکړه. یو لوی عالم دی، اوس وفات شوی دی، استخاره پورې هغه وایي زه په یو مدرسه کې وم، نو بیا ما نه بلې مدرسې والا طلب کو چې زمونږ مدرسې ته راشه. وایي زه حیران شوم، دا دویمه مدرسه لږه ډېره لویه مدرسه وه. وایي ما وی چې په دې زړه مدرسه کې ایسار شم او که دې نه وی کې، نو استخاره مې وکړه. چې استخاره مې وکړه نو په خوب کې ګورم چې دې نوې مدرسې ته راغلی یم، او د نوې مدرسې پاس په بورډ باندې لیکلی شوي دي ومن دخله کان آمنه، کم سړی چې دې ته داخل شو نو هغه به په امن وي. وایي ما وی چې هوی خدای ګم دا ښه ده. نو دا استخاره دا سنت طریقه ده، او څه بې اندازې اجر او ثواب پکې دی، ځکه چې د دین په کارونو کې او بیا هغه کار چې هغې کې مخالفت د طریقو د زمانې د جاهلیت نه ای که نغی. پخوا به چې د جاهلیت زمانه کې یو سړی کار کو و یره دا وکم که ونه کم، نو لا بړو اسې ځنګل ته مرغۍ به ناسته وه، په جاله به یې والوزوله. که ښي طرف ته به لاړه وی دې کار کې خیر دی، که ګس طرف ته به لاړه وی دې کې شر دی. شریعت راوی چې نه مړه استخاره کوه، استخاره منه دی طلب د خیر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی یعلمنا الاستخاره، هغه به خودله مونږ ته طریقه د استخاره فی الامور کلها، په ټولو کارونو کې. او دومره اهتمام به کو، دومره اهتمام لکه څنګه چې به رسول الله د قرآن مجید د یو سورت اهتمام کو. کما یعلمنا، لکه څنګه به چې رسول الله خود مونږ ته السورت یو سورت من القرآن د قرآن ډیر اهتمام به کو. یقولو رسول الله به وي دا طریقه ده د استخاره، اذا هم احدکم، کله چې قصد کی یو ستاسو، اذا هم احدکم، کله چې قصد کی یو ستاسو بالامر، د یو کار چې زه دا پلانې کار کوم خو په انجام یې نه پوهېږي چې دا به خیر یو که شر به وي. مخکې یو کس وایي چې یاره ځمکه به وایي دا خرڅه کم که خرڅه نه کم، نو به یې ما نه تپوس کوم او ته استخاره وکړه. استخاره چې استخاره یې وکړه هغې کې هغه داسې خوب ولیده چې کور یې روان شوی دی، نوره ځمکه هم ترې خلکو اغوستې ده، او ټوله چې پاتې ده همدغه ځمکه ده، بله نوره نشته ورسره. بس هغه به هغه پرېښودله مدلی خیان لدي فلی یارکا، نو هغه دې مونځ وکړي رکعتین دوه رکعته. فلی یارکا، هغه دې مونځ وکړي رکعتین دوه رکعته من غیر الفریضه، بغیر د فرضونه. ګورې فرض قی مقام د دې نه ګرځي خا چې ته اوس د سهار دوه رکعته فرض وکړې، ته وایې زه مړه خو دا دوه فرض د دغه شو کنه د استخاره. ثم لیقل، دوه رکعته نفل به وکړي چې کله ټیم د نفل وي، نو ډیر په توجه سره مخ په قبله به الله ته کښېني. ثم لیقل، بیا دې ووایي اللهم انی استخیرک، یا الله زه طلب د خیر کوم ستانه. اللهم، یا الله، انی استخیرک، یقینا زه طلب د خیر کوم ستا، رب تا نه زه طلب د خیر کوم، خیر راله راکې. الکه دا ولې د الله نه طلب د خیر کې؟ بعلمکا، په وجه د علم ستا، چونکې ته په هر څه باندې عالم یې، د هر شي خیر او شر درته معلوم دی، نو ستا د علم په وجه باندې ربه زه ستا نه طلب د څه کومه د خیر کوم. و استقدرکا، او زه طلب د قدرت کوم ستا نه، رب مال قدرت راکی او دا طلب د قدرت دا نولیکم بی قدرتی که پا وجه دا قدرت ستا چه رب تا قادر مطلقی نو دا دی وجه نزد آن طلب دا قدرت کم. اللهم اینی استخیرو که بی علمی که و استقدرو که بی قدرتی که دو جمله شوی و اسألو که من فضل که العظیم او ز سوال کم ستانا دا غفظل لوی علکه چه ارسیزو الله دا تدر کی کنن وغا دا اللہ فضل لی نو ز سوال کم ستانا دا غفظل لوی فا انکا تقدرو یقیناً تا قدرت لری پا هر سو ولا اقدرو ز قدرت نلرم و تعلمو یا اللہ تعلیم پا هر سو دا هر سیس پانچام علیمی ولا اعلمو اوزنیم علیم و انتا علام الغیوب او یا اللہ تردیر علیمی پا پٹو باندی. اللهم یا اللہ ان کنت تعلمو کچرتا تا دا معلومی چه دازه چه سکوم او دی که خیر دی یا اللہ کچر معلومی تا تا ان هاز الامر چه دا کار دلتا چه دا هاز الامر وای کنا نو دلتا مدلی نمد اغا کار والا خواه اغا کم کار چه تا که نامد واقش تا هاز الامر ما وای داسه و یا اللہ کتا تا معلومی هاز التزوج دا جینه چه زی کم یا هاز التجاره یا دا تجارت کم یا هاز الشراء دا غستل کم دسی وایا این کنتا تعلمو کشرتا تا معلومی ان هاز الامر چه دا امر یا دسی وکی چه هاز الامر وایه خوزلکی آغا ستا کار نده آغا زیر که چه کم کار ان هاز الامر چه دا کار چه دا سی کم خیرون لی دا زما دا پارا بهتر دی فی دینی پا دین زما که و معاشی و پا دنیا زما که رب پا دنیا کم را تا خیر را کهی و پا دین کم خیر را کهی و عاقبت امری او پا آغا آخری انجام دا کار زما که او قال یادسی وی چه عاجل امری و عاجلیه پا دستی کار زما که او پا کلار کار زما که رب فوراً می هم خیر دی او پا کلار می هم خیر دی نو فا اقدره یا فقدره که دا دال پیخ وایه که زیر وایه فا اقدره خدا یه دامو قرار که لی زما دا پارا و یسره لی او آسانه که ماتا او چه اومه که کنه نسم بارک لی فیه بیا برکت واچه از ما دا پارا پاقی که و این کن تتالمو کچرتا تا معلومی ان هاز الامر شرون لی چه دا کار دیر بد دی زما دا پارا فی دینی زما پا دین که و معاشی زما پا دنیا که و عاقبت امری و پا آخری انجام دا کار زما که او قال یادسی وی فی عاجل امری پا دستی کار زما که و عاجلیهی و پا قلارا خدای که دا دستی یا اینده زما دا پار شری نو خدای دا دی کار نما لرکی و ما دا دی کار نلرکی فا اصرف ہو دا کار او گرزه انی زمانا خدای ما تی مرانیز دیکی و اصرف نی ما رو گرزه انهو دادنا دا کار رب زمان او گرزه و ما دا دی کار نو گرزه وقدر لی او مقرر که زما دا پارا الخیر خیر حیثو کانا چه چرتی رب دا کار می مقرر که او چه ویکم کنا نسم ارزینی او بیا رب تا ما خوشاله کی بیهی پاغی ما در تووی کنا هاز الامره چه دا تکی وی نو و یسمی حاجته نامه دی والی دا خپل سو حاجت ال تا دیگه دا خپل حاجت نامه والی دا سنت طریقه دا چه دو رکات منز بوکه اکابر وی که یو سلی دا دو رکاتو پزه دا سلور رکاته کی اغا وی زد استخاری منز کومه نو دا دو پزه وی نیت میو که دا زلد خلاص سلور رکات نفل دا دو پزه سلور که دا سنگ دی دا بعضی اکابر وی چې روره دا بعضی خبرې توقیفی وی چې رسول الله به څومره ویلی دي هغه کوئ، بعد دوه رکعت یې ویلی دي د هغه په خوله کې برکت دی، څلور مه کوئ دوه وکې. لیکن بعضی اکابر وی چې خدای هم په خیر کوي چې د څلورو نیت یې وتړی، لا دې نورن علی نور، په څلورو کې دوه سم راغلل، دوه پکې هغه راغلل او دوه زیات شو. راشه وګورئ چې رسول الله د استخاره د مانځه تعلیم ورکوي مدلی، نو د څو رکعت ورکوي؟ د څلورو ورکوي که د دوو؟ وی د دوو فل یرکا رکعتین، دوه رکعته دي وکي. معلومیږي دا خبره چې د دوو نیت تړل دا افضل دي د چا نه؟ د څلورو نه. نو ده پکې هغه خپله مسله ثابته کړه چې د شپې مونځ کې نفل او که د ورځې مونځ کې، نو څونه کول پکار دي؟ مسنه مسنه دوه دوه. حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي السمغه. سمع ابا قتاده بن ربيعي الانصاري دا عمرو بن سليم دو وريده دا حضرت ابو قتاده نا تاسويلي ابو قتاده انصاری صحابی دی او سلوی عظیم الشان لوی شان والا صحابی دی لوی. تاسو ویلو مشکات کې بخاری کې مونږ ویلو دته به خلکو وی فارسو رسول الله صلی الله علیه وسلم شاسوار د پیغمبر دی به چې په میدان جنگ کې ولاړو او یو آواز به وکړو نو دونه روب به دده لکه د سلو کسانو، ډېر لوی شان والا و. د ده خپل نوم دی حارث ابن ربعی، د ده پلار نامه ذکر شوه، حارث ابن ربعی انصاری. قال ربعی وی قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی اذا دخل احدکم المسجد کله چې داخل شي یو ستاسو جماعت ته، الکه په جماعتونو کې یو جماعت ته رالی، خو ګورې دلته مراد د جماعت نه د حرم جماعت نه بغیر، ښه ځکه حرم جماعت کې داسې مسله نه ده. کله چې داخل شي یو ستاسو جماعت ته نو فلا یجلس هغه دې نه کینی، حتی یصلی رکعتین تر دې پورې چې هغه مونځ وکړي دوه رکعته. دې ته به تاسو وایې تحیه المسجد، الکه مستحب طریقه دا ده چې کله جومات ته رالې او اودس دې وي او د مانځه وخت مکروهني نو کېنامه، د کېناستلو نه مخکې چې دې د جومات تحیه او تحفه دغه کړه، دوه رکعته مونځ وکړه. پاتې شو حرم، نو په حرم کې تاسو ویلي دي چې حرم ته راشي او د تواب دپاره راځي تواف له، نو هلته بیا مونځونه مه کوه، بس تواف چې دی دا د دغه دی د دغه جومات تحیه ده. هغه صورت چې ته طواف له نه راځې او مانځه له راشې، نو بیا به هلته دغه کې ګورې تحیه المسجد به کې. ځینې سړي هلته ونښلي، یو سړی جومات ته راشي خو د طواف لپاره نه راځي، مانځه له راشي، نو ځینې هلته ونښلي چې نه نه نه د دې دپاره تحیه المسجد نشته، طواف به کوي. نو هغه نه تپوس وکړه ته طواف کې چې طواف له ماوی نه راغلی اصل مانځه له راغلی، نو بیا دوه رکعته دغه کوې تحیه المسجد کوې، حتی تر دې پورې یصلی چې مونځ وکړي رکعتین دوه رکعته. اوس وګورئ تحیه المسجد راغی، خلک د جومات ته د ورځېم راځي، جومات ته د شپې هم راځي. رسول الله وایي تاسو جومات ته راشئ څو رکعته وکړي؟ دوه رکعته وکړي. معلومیږي دا د دوو دوو نیت تړل دا افضل شو د چا نه؟ د څلورو څلورو نه. دا د درایه ده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال ابو طلحه رضي الله تعالى عنه لوی شان والا صحابي دي د حضرت ام سلیم خاوند دي، دا غزوی دی عبدالله و دا عبدالله زوی دی اسحاق دوی لگی دا روایت کهی دا انس ابن مالک نه کستاس و خیال و حضرت انس وی چه رسول الله من کر راغی و رس رسول اسلام با ام سلیم کرتو چل تراغی زمان مل مشویو نو ما تیوی یو دو رکات موز دلکم نو زا پاسی دم زمانگ یو پوزکیو کستاسو یادو هم و تلک لون که چه لک خور شی نو رسول الله مخی او دریده زوار پسی او دریده ما او یتیم چه دیم دا عبدالله دا رست او دریده او منگ تی چه دی نو دا برکت تا پار دو رکات منزو که او گوره چه رسول الله انستی کر لالو او الته د برکت لپاره موس کو نو دو رکاتو نیت تړلو که د سلورو د دو رکاتو نیت تړلو نو دی ثابته دا خبره چې د دو نیت چې دی نو دا څه دی دا افضل دی. قال انس وی صلى لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو مونږ ته رسول الله رکاتین دو رکاته سم من صرف بیا دا منزن رو گرزید و دعاگانی اکڑی. حدثن یقیم لبکیرن کل حدثن لیسو عنو کیلن غنیم شحابن قال اخبر سالم من عن عبداللہ ابن عمر وی صلیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منزو کو سرد رسول اللہ دا دی دا مطلب نجی چپا جمع خود آقا خواکی ما منزو کو سرد رسول اللہ رکاتین دو رکاتا قبل ظهر مخک د ماسپخین د ماسپخین د فرضونه مخک ما دو رکاتا وکړو د ماسپخین مخک سو رکاتا سنت دی دا نور امامان وی دو رکاتا د ماسپخین مخک دو رکاتا دی ولی هغه وی وګوره دا حدیث دی دا ما منزو کو سره د رسول الله د ماسبخین دو رکاته زمن احناف وی چې د ماسبخین نه مخکې سلو رکاته سنت دی منګه سلو رکاته سنت کو او دا ستاسو کتابونو کې چې په ست نمبر باندې کومه حواله په حاشیه ورکړې نو دلته وګورئ ډېر حدیثونه دي چه پا غی که دار ازی چه رسول الله با دا ماسبخین نمخ که چه کهو اربعا سلور رکات سنت بکهو سلور نو منزو که رسول ما منزو که سرد رسول الله رکاتین دو رکات قبل ظهر مخ که دا ماسبخین او گوره سو رکات رالل دو رالل نو دیخ دا په خیال که دا دغه کوي چې د دو رکاتو دغه بهتر دی دلته دوه علل خو ما یې ستاسو د حاشیه کې سره د سند نه بیان کړی دی چې رسول الله به څلور کول نو موږ به څه چل کوو نو د هغې ښکلی جواب دی دا به راته یو ځای کې راشي خدای م په خیر کې دا دوه رکاته بیل دي او هغه څلور رکاته بیل دي اصل کې مسله دا به تاسو ته فضایلو کې راشي مشکات کې تاسو ویلیو ماسپخین چې کله زوال وشي د زوال کې دو سره دلته کې د اسمانونو دروازې کولو شي نو مستحب طریقه دا ده چې دلته یو دوه رکاته نفل وکړئ د سنتو نه مخکې دوه رکاته نفل وکړئ چې د الله تعالی دا رحمتونه ستاسو نصیب شي او دا نو دلته چې دا دی وی ما دوه رکاته مونځ وکړه مراد د دې دوو نه سنت نه دی دا هغه دغه دي ښه هغه دوه رکاته د زوال دي او پاتې شو سنت نو سنت بیا په نورو سندونو کې راځي چې هغه اربعه څلور و رکاتین دوه رکاته مې وکړه بعد ظهر پس د ماسپخین نه دا سنت یې وګوره دوه رکاته رالل و رکاتین بعد الجمعه او دو رکاته د جمعه پسې دا مې وکړه ګوره دوه رالل و رکاتین بعد المغرب او دو رکاته سنت د ماښام نه پس دلته هم دوه رالل و رکاتین بعد العشا او دو رکاته پس د ماسوتن نه نو ګوره دی وی چې ماسپخینه هغه د روزي مسله ده. ما هغه دوه رکعته رالل مخکې وروستو، بیا د جمعې هم د روزي مسله ده دلته کې دوه رالل، ماښام او ماسوتن د شپې مسله ده دلته هم دوه رالل. نو د دوو دوو نیت تړل د افضل دي. مونږ وایي د دوو دوو نیت خدای دې په خیر کا، مونږ څه وایو ته څه وایې. دا دلیل خو مونږ ته علی پیش کوه چې مونږ دا ویلې چې د دوو دوو نیت تړل جایز نه دي. که مونږ دا ویلې چې د دوو دوو نیت تړل جایز نه دي، نو تا به راته دا دلیل پیش کړی وي چې وګوره دې نه معلومیږي. دې نه خو نفس جواز معلومیږي چې د دوو دوو نیت تړل جایز دي، دا خو ته نه معلومیږي چې د دوو دوو نیت تړل افضل دي. حدثنا آدم قال أحمد شعبته قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر سيبوي چه رسول الله وي وهو يخطب او حال لا دي چه ده خطبه ويلا. مخکې تاسو ویلو د جمعې په باس کې رسول الله خطبه ویله. یو سړی راغی خو هغه ډیر غریب سړی و. رسول الله وایي چې د دې خلکو ورته توجه وشي، نو هغه کیناست. ورته وایي مونځ دې کړی دی دوه رکاته؟ وایي نه. وایي پاسه دوه رکاته مونځ وکړه. رسول الله ورته خطبه بنده کړه او هغه مونځ کوه او د ټولو ورته توجه شوه. چې ټولو دغه وکړه، نو بیا وروستو رسول الله وایي دا پلانې سړی نو دا ګوره ډېر محتاج دی، ده سره دل دغه وکوي، ښېګړه ده سره وکوي. ښه اس جا اس وهو یخطبو رسول الله سلم خطبه ویله. نو سې ووي اذا جا احدکم کله چې راشي یو ستاسو والامام یخطبو او امام خطبه وی او قد قد خرج یا راوتلی وی خطبه ته فلیصلی رکعتین هغه د دوه رکعته مونځ وکړي. دا مسله مونږ مخکې کړې وه دلته هم دوه رالل. امام مجاهد وی اتم کال له هجرت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه. چې مکه مکرمه فتح کړه نو بیا خانه کعبې ته ننوتې. خانه کعبې ته نو یو رسول الله یو بلال صیب و دا ننوتل، یو غالبا اسامه صیب و دا څلور کسان ننوتل. دلته رسول الله خانه کعبې ته ننوتې دی او د څوکیدار دا دروازه دننه بنده کړه. امام مجاهد وی دلته عبدالله ابن عمر ته یو سړی راغی چې یا صاحب ته په خپله دیره کې ناستې او رسول الله چې دی خانه کعبه کولو کړې ده او پکې دن ننوتې دی، ځان ورسوه. وی ما چې را منډه کړې او رالم چې ګورو رسول الله د خانه کعبې نه راوتلی و او بلال صاحب چې دی راوته دی دروازه کې و. چې راونو ما حیران شوم، نو ماتې په منډه منډه تپوس وکړه چې یا بلاله رسول الله په خانه کعبه کې دننه مونځ وکړه که نه. نو یې ماته وی او څو رکات یې وکړه؟ وایي دوه رکاته. وایي چرته یې وکړه؟ وایي د دغې دوو ستنو منځ کې. دلته دوه قطاره ستنې وي، وروستو هم درې ستنې وي، مخکې هم درې ستنې دي. مخکې چې دی دروازې ته چې مخامخ لاړ شي نو دلته یوه ستن ګس طرف ته راشي او دوه ستنې ښي طرف ته راشي. دې منځ کې رسول الله مونځ وکړه. اوس چې مونځ یې کوه څو رکات یې وکړه؟ رکاتین یې دوه رکاته، څلور یې ولې نه کوه؟ معلومیږي دا خبره چې د دوو نیت افضل دی د چا نه، د څلورو نه. ښه نو دا شاګرد وی دا سیف ابن سلیمان چې سمیت مجاهدن ما واورېدل د امام مجاهد نه یقول هغوی وی اوتیا ابن عمره راتلل اکړی شو عبدالله ابن عمر ته فی منزلهی په ځای د هغه کې. عبدالله ابن عمر په خپل ځای دیره کې و دته سوک راغی چراغی نو فقیل له د تویل شو چی الک هاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی رسول الله قد دخل الکعبه چاغه داخل شوی د کعبه ته لک دا خلوی موقعه ده ځان ورسوا. قال عبد الله سی وی فاقبلت زرا روان شم چرامنډې می والی چې قتل می نو فاجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اومند رسول الله قد خرج چې هغه راوتو چې زرا عالم رسول الله راوتلو او بلال سیب راوتو و اجدو او ما اومندو بلالن بلال عند الباب په خوا د دروازې کې بس دی راوتو او قائما ولاړو. فقلت ما ورتوي يا بلالو و بلالا بلال لوی هستی نازل مونږ سرم په سفر کې یو کس و ډیر عزتمنو بلال ډیر قدر منو عزتمنو تلی عمرې لو لیکن خدمت یې داسې کو چې د عامو خدمتګارانو نه زیات کو. نو یې ما وی ای بلالا اصل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الکعبه آیا مونز اوک رسول الله په خانه کعبه کې رسول الله اسلام چې ننوته نو دن مونز یې وکو؟ قال نعم. هغه راته وی او نو قلت ما ورته وی فاین شرط یې وکو؟ قال بین هاتین الاسطوانتین په منځ د دې دوو ستنو کې. ای یو دا ستنه ده یو دا ستنه ده د دوو ستنو منځ کې. عربی کې استوانه ستنې ته ویخه. تاسو چې خیر سره لاړ شئ که نه مسجد نبوي ته الله دې موږ ته موقع راکړي بار بار ډېره خو دغه دی. نو هلته هغه ریاض الجنه دی ریاض الجنت کې هلته ستنې دي په هره ستنه لیکلي استوانې فلان استوانې فلان دا پلانې ستنه نو وایي استوانه دغه ته وایي ستنې ته. نو د دې تصنیه بیا سره راځي استوانتین په منځ د دوو ستنو کې. خیر ثم خرج بیا رسول الله راووته فصلی رکعتین دوه رکعته مونځ یې وکړو. څو رکعته مونځ یې وکړو؟ دوه رکعته دننه کړیو او بیا چې راووته نو دروازې ته مخامخ بیا دوه رکعته وکړو. معلومیږي دوه رکعت افضل دي فی وجه الکعبه مخامخ خانه کعبه ته. دا یو مسله و بل دوی بل دلیل. وقال ابو هريره ابو هريره صاحب بوي اوصان النبي صلى الله عليه وسلم وصيت کړې دې ما ته پیغمبر عليه السلام برکعتي الزهاء په دوو رکاتو د ساخت. ما ته رسول الله دا وصیت کړی دی چې ابو هريره د ساخت چې دی د کچه غرمی دوه رکاته مونځ کوه کم از کم دوه رکاته. ګوره دلته دوه رکاته ټکی راغی نو بهتر څه شو؟ معلومیږي دوه رکاته دی. دلته خو داسې دی چې وصیت وکړه ما ته پیغمبر علیه السلام په دوه رکاتو د ساخت، لیکن ابو هريره تاسو ته به یو ځای کې راشي. ابو هريره عاشق د رسول الله و، یو د خولې عاشقي یو د زړه عاشق د رسول الله. هلکه چې کله عاشق چې څه خبرې وکړي ما هغسې خلک کوي ښه، چې صحابه چې څه خبرې کوي هغسې کوي. مونږ وایو صلی الله علیه و آله و سلم، زمنګ زنی ملګرو نو مونږ اوریدل صلی الله علیک و سلم. الک د ځان ټکی مې استعمالوي صلی الله علیه و آله و سلم. نو ما وی دا عاشق د رسول الله او د ډیر په فخر سره یو خبره کوله صحابه او ته وی الله ما ته ډیر لوی عزت را کړی دی. او سانی خلیلی بسلاسن اوصانی خلیلی بسلاسن الحمد لله وی ما تخپل دوس وصیت کړی دی د درې خبرو. فلا ادعه حتى اموت، په خدای قسم چې زه پرې ندم تر دې پورې چې زه مړ شم. نو چا به وتوی یلک غدرې خبرې سووی وغبوی بسیام ثلاثه ایام من کل شهر. یوی را تدا وصیت کړی دی چې ابو هریره هره میاشت کې درې ورځې روژې نیسه نفل، قسم چې پرېږې نه ده. ما ته خپل دوست دا خبره کړې ده، دا ګوره ډېر اجر او ثواب دی چې سړی په هره میاشت کې درې ورځې روژې نیسي. او بیا خاص کر دیارلسم تاریخ، سوارلسم او پینلسم. دا ځل چې مونږ لاړو چې لاړو نو مونږ ته خو دا پته نه لګېده، دا کوي لږه میاشته مخکې چې دا څه دغه دی. ما قصي اختر و، ما خام دا درستخانونه غوړېدلي و، نو ما سره بل ملګری و. ما ورته وویل نن د دوی دیارلسم تاریخ به یا به سوارلسم وي. دا تا دغه دی، ما خیال دی چې د اتوار په ورځ باندې اخري ورځ وه، او ورپسې د پیر د هغوی خپل دغه درستخانونه یو اختر یې مړه. نو ما ته رسول الله دا کوشش کوي هره میاشت کې درې ورځې روژې، نو تاسو چې یو روژه ونیوه نو ثواب یې څومره دی؟ بعشر امثالها، نو داسې شو لکه لس ورځې. چې بله مونیوله لکه شل ورځې، او چې بله مونیوله نو دا داسې شو لکه چې ټوله میاشتې روژې نیولي. یو دا و صلاة الزحا، او بل راته دا وصیت کړی دی چې د ساخ مونځ کوه، د ساخ مونځ. او بل راته دا ویلی دی چې و ان انوما علا وترن، دا مخکې هم تاسو ویلي و. افضل طریقه څه ده؟ چې سړی د شپې راپاسېدی شي چې وتر رستو کی. خو رسول الله ابو هریره ته ویلي و چې هلکه ماسوتن کې وتر کوه بیا اوده کیږه. وانا نسوت او استغفر الله من دست لكي من دست امي رانا يرش وانا نوم على وترن، بل داده شزو دكيغم پا وترو. ما تا رسول الله وي وتر اوكا دا وترو پا سيو دكيغا. زكا چه ده طالبو دبا چه ده گردان کو دا حدیث بيك داغا كل ويل بي، نو گردان به کو کو نا وخته پورې به، نو دله خطره دا وه چې اسه نه دی به بیا د شپې را پانیسي وتر به تی پاتې شي. دا به ده په فخر سره وی چې ما ته اوسانی خلیلی بثلاثن، یو دا دی چې درې ورځې روژې د هرې میاشتې، بل صلاة ضحا، او بل دا دی چې زه وتر به کومه او بیا به د هغې نه پس اوده کیږم. دا د ده یو فخر به کو. ښه دا یو شو. اسی ویم ریاضه سو رکات رالیل بی رکاته زوها کنه دو رکات رالیل، نو معلومی گی دا دو نیت افضل لدی وی. خبل وقال عتبان ابن مالک، عتبان ابن مالکم صحابی دی، غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پسبی کی راغی ما تا پیغمبر علیہ السلام، و ابو بکر ابو بکر و عمر و عمر، بعدما امتد النهار، پس داغی نه چه خورشوی وروز. مراد در روز نسه دی نور، روز خورشوی ورناو، نور خورشوی و. چه زما زیت رسول الله راغی، ابو بکر راغی، او عمر راغی، و صففنا وراءه، او منگ صفونه جوړ کړه رستو داغه پسې. رسول الله مخکې شو او منگ و پسې صفونه جوړ کړه. نو زمونږ په ځای کې مونځ وکړه، نو څو رکاتې وکړه؟ فرکع رکعتین، نو ویې کړه دوه رکاته. د دوو رکاتو نفلو نیت یې وتړو، هلکه د څلورو یې ولې نه تړو؟ دې دا دغه کوي چې یاره د دوو نیت افضل دی. که ستاسو خیال و عتبان ابن مالک د ده واقع مخکې تیره شوې ده، ښه دی وی زه د خپلې علاقې د جومات امام وم، خو زمونږ د کور او د جومات په منځ کې خوړو، زما سترګې م کمزورې وې، شپې به کار نه کو، خوړ به م راغې اوبه پکې، زه به جومات ته نه شم تللی. نو جومات ته م نه شم تللی، کور کې مې چې مونځ کو ام مې پې زړه بونه سکلی نظرالم رسول الله ته ما وته دا واقع بیان کړه او ورته مې وویل چې حضرت کله ګه مهرباني وکړئ چې راشي او په کور کې راته یو ځای کې دوه رکعته دغه وکړئ مونځ وکړئ. نو چې زه جومات ته نشم تللی نو دا ته چې موږ ته کوم ځای کې مونځ وکړې نو په دغه ځای به زما زړه بوس کړي هلته به دوه رکعته مونځ کوم. وایي ښه سبا به درځم. چې ګورو سبا ته راغی ابوبکر هم ورسره دی او عمر حسین هم ورسره دی. وایي چېرته دله مونځ وکړم که ستاسو خیال و. وایي ما ورته وی صاحب دقه هلته مونځ وکړه. نو رسول الله مخکې شو او موږ ورپسې نیت وتړو او څو رکعته یې راته وکړو دوه رکعته معلومیږي دوه افضل دي. دا مسله درته را روانه ده چې په نفلو کې چې دی جمع کول دا جایز دي که دا جایز نه دي. هلکه دا خو ډېر نغه شو وخت تېر شو.